trzy razy w górę wnosimy wojenny miecz. Będziemy walczyć tak jak przed laty z wszystkim co brudne, z wszystkim co złe. Rasa tylko jedna, która może istnieć tu. Stawimy czoło wszelkim oporom. Hebrajska wiara dziś ginąć ma. Nasza kultura jest tylko jedna. Dla prosemickich strajców w niej miejsca brak. Rasa tylko jedna.